سوشل زندگی کو درست رکھنا چاہیے. باقی نعوذ باللہ مذاہب وغیرہ اور اللہ کو ماننا اور یہ ساری باتیں, یہ تو کوئی خاص بات نعوذ باللہ نہیں ہے. کہ کیا دلائل ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے کے اور کائنات کا خالق ماننے کے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے, ان سے ایک آدمی نے آ کر پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے, تو اللہ پاک کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے. انہوں نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ یہ سوال کریں گے, شکر ہے کہ میرے سامنے سوال ہوگی اور میں نے دیکھ لیا. سال یہ فرمایا تھا کہ ایسا سوال کریں گے لوگ. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں اس طرح کے سوال تھے ہی نہیں ہیں, کیونکہ فلسفہ پڑھنے والے لوگ تو کہیں سو میں ہزار میں دو آدمی ہوتے تھے. عام آدمیوں کو کیا فلسفے کا. ہمارے ایک دوست نے ایک لطیفہ سنایا, اس نے کہا کہ ایک طالب علم تھا, اس نے دورہ حدیث مکمل کیا اور مدرسے میں اس کی دستر بندی ہو رہی تھی. دستر بندی میں ایک طالب علم سامنے آتے اس طرح پگڑی باندھتے ہیں, اور علاقے کے جو بڑی حیثیت کے علماء مشائخ ہوتے ہیں دستر بندی وہ کراتے ہیں. اس کی دستر بندی ہو رہی تھی, تو جب یہ دستر بندی اس کی ہوئی تو اس نے گزرتی ہوئی کہا خدا جی, اس نے کہا کہ خدا جی استاد جی خدا اشتہ دے خود اشتہ دے. استاد جی کیا کرے, آٹھ سال پڑ گیا آدمی, دستر بندی ہو رہی ہے اور پانچ سیکنڈ کا وقت ہے کہ اس کے سر پر اس طرح کر کے اس کو رخ کر رہے ہیں, بس گیا فارغ ہو گیا. اس وقت اس نے ایسا سوال کیا کس کے لیے پھر اس کو آٹھ سال کیسے روکے. تو انہوں نے کہا کہ ددے جو دا سوال چھتے بہادروں کے جکم زمیندار جی گئی کہ نا آگے نہ مطلب اس کے ساون کے بعد مہینہ ہوتا ہے نا بہادروں کا مہینہ, یہ بہادروں کے مہینے میں جو زمیندار ہل چلا رہا ہو اس کا سوال جواب اس سے پوچھو گے. تو آدمی ہماری طرح اتنا عقل مند تھا کہ اس نے جیسے وہ یاد رکھا ہوا تھا اس کو. تو بادرے کا مہینہ آیا, بادرے کے مہینے میں ہوتا ہے بادرا شروع ہوتا ہے, پندرہ اگست سے 15 ستمبر تک, ہاں جی 15 جون تھا 15 جولائی ہاڑ, 15 جولائی تھا 15 اگست ساون, اور 15 اگست تھا 15 ستمبر یہ بادو. تو بادو میں اتنی سخت حبس ہوتی ہے کہ جو آدمی کام کرتا ہے نا, جو آدمی ہماری طرح بیٹھا ہوا پنکھے نہیں کیا تو اس کو تو اتنا اندازہ نہیں ہوتا, جو آدمی کام کرتا ہے اس کا اتنا پسینہ نکلا ہوا ہوتا ہے اور ایسی اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ بس اس کا سر چکرا رہا ہوتا ہے. تو آدمی بادوں کے مہینے میں ہل چلا رہا تھا, اس کو 7 سال کی بات یاد تھی, چلا گیا اس کے پاس, کاکا ادھر گوار ہو گیا. کہ جی کیا بات ہے؟ اسے کہا خدا یہ ہوتے خود خدا رشتہ دے خود رشتہ یہ ہوتے خود اسے گوار ہو کر اس نے بیلوں کو کھڑا کیا اور بیلوں کو ہک دے کے جو لمبا لاٹھی ہوتی چکا جسے کہ چکا اسے چکا لیا نا, اور آ کر دو چار لگائی اور وہ پانی کی نالی میں گرایا جو بخور لگتے ہوگا نا آگے دے اور زور اور شروع اسلام بولے شروع ہو اور اسلام پوچھ نہ تو نہیں پوچھ رہے کہنا تو صاحب نے ساتھ چل کے اس نے کہا کہ اس کا تو ایسا علاج ہے کہ اتنے وقت میں صحت کے ساتھ میں کیسے کر سکتا ہوں اس کا وہ علاج, تو اس کا علاج وہ آدمی کرے گا جی. سبحان اللہ, یہ قرآن پاک میں آئے تھے نا کہ کون سی آیت اندر اللہ حدید والی, اس سے پہلے کہ پڑھو جی سورہ حدید کی آئے تھے نا. عابد صاحب کدھر ہے؟ جی لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان والقسط. لقد ارسلنا رسلنا بھیجے ہم نے رسول وانزلنا معهم الكتاب اور بھیجے ان کے ساتھ کتاب والميزان اور ترازو کو بھیجا والقسط اور عدل کے اصول کو بھیجا ہاں جی انصاف کے اصول کو بھیجا تو یہ چار پیغمبر ہو گئے کتاب ہو گئی ترازو ہو گیا اور ترازو کے ساتھ انصاف قائم کرنے کا اصول ہو گیا ہاں جی اور چار باتوں پر جب نہ ہو وانزل الحدید فی باس شدید اس کے بعد پھر لوہا درج کیا ہے جس کے اندر ہے سختی ہاں جی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل رحمۃ اللہ علیہ کو جب قابیل نے قتل کر دیا تو یہ بھاگ گیا مفرور ہو گیا مفرور ہو گیا اور اپنے بال بچوں کو بھی لے گیا پھر دور دراز آباد ہو گیا وہاں کی کافی اولاد بھی ہو گئی اور بس سارے کے سارے مفرور تھے ہنگامہ خیز. آدم علیہ السلام کے بعد پھر ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ادریس علیہ السلام نے انجینئرنگ یونیورسٹی بنائی ہے جی اور مختلف فنون اور مختلف یہ چیزیں ان کے زمانے سے شروع ہوئی ہیں تو انہیں کے زمانے میں لوہا نکال کر لوہے کا اسلحہ بنایا گیا ہے تو لوہے کا اسلحہ بنا کر پھر بنی قابیل پر بنی حابیل نے حملہ کیا ہے کچھ مارے گئے ہیں کچھ زہر ہوئے ہیں تو بتائے ہوئے ہیں اور پھر ان کو واپس لائے ہیں پھر ان کو ٹھیک کیا ہے تو آگے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ رسلنا بالبینات انزلنا معهم الکتاب والمیزان ویقوم الناس بالقسط. تو چار چیزیں تھیں نا چار چیزیں نازل ہو گئی نا اور پانچواں تو اصول ہے نا الناس بالقسط. تو اس کے بعد آیا وانزلنا الحدید. تو ہمارے علاقے میں جٹ لوگ جب وہ باتیں کرتے ہیں نا آپس میں تو کہتے ہیں چار کتابیں آسمانی آئیاں پنجواں آیا ڈنڈا. تو یدار صاحب بڑا پریشان تھا کہ اس کے ساتھ کیا کریں وہ بڑے دلائل دیتا ہے اور کہتے ہیں میں کلاس میں بھی اس کا پراپگنڈا کرتا ہوں اور 15% لوگ ایتھیسٹ ہو گئے ہیں اور اصلی چیز یہی ہے بس اب اس کو. تو میں نے کہا کہ اس کو میں کہا لے خرچہ کون پکا رہی تھا اس کا اس وقت روٹے مٹے منگ تو گئے کہنا دام پکے کین ہوئے منگم کین مگر دا سے لگا انفارمل باس ہوئی مناظرہ نہ ہو انفارمل باس ہو جائے. تو اس ساتھی نے کہا کہ اس کے لیے کیا تیاری آپ کرتے ہیں. میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک عقلی دلائل کا تعلق ہے تو عقلی دلائل بھی ہیں اور دین کو علم کلام والوں نے انہی عقلی دلائل میں بیان کیا ہوا ہے کہ جن عقلی دلائل کو مان کر آپ چل رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں ان عقلی دلائل کو اگر آپ چھوڑیں تو آپ کی زندگی نہ گزر سکے. ہاں جی ان کو مان کر آپ زندگی گزار رہے ہیں. ہاں جی اب دیکھیں نا ریاضی کی کلاس میں استاد کہتا ہے فرض کرو تو کوئی طالب علم کہے کہ فرض کیوں کرو میں نہیں کرتا ہوں فرض کرو مجھے فرض کرنے سے پہلے جو بات ہے وہ بتاؤ تو کیا فرض سے پہلی بات نہیں بتائی یہ تو کرنا ہوتا ہے اس سے پہلی بات نہیں ہوتی اس کو تو آپ کو ماننا پڑے گا. آگے سوال کال کرتا ہے کہ 1/3 نہیں دیکھیے ہوگا 0.3 ہے دیکھیے اس کو ڈیوائڈ کرتے جاؤ تو اگر آپ ساری زندگی اس کو ڈیوائڈ کرتے جائیں جائیں جائیں جائیں تو یہ ختم نہیں ہوتا ہے. یہ 0.33333 24,000 میل زمین کا سرکمفرنس ہے محیط اس کا جو ہے ہاں جی اور 24,000 میل تک آپ اس کو کرتے جائیں تو یہ ختم نہیں ہوتا. اس جگہ استاد کہتا ہے نگلیکٹڈ اس کو 1 decimal تک کرو تب بھی ٹھیک ہے بہت ایکوریسی کرتے ہو تو 3 decimal تک 0.333 تک چلے جاؤ اور اگر آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے تو بنتا ہے 0.4 اور 5 اور 9 بنتا ہے تو اس کو اگر تم ملا کر 4 کرو 1.4 کرو تب بھی ٹھیک رزلٹ دے رہا ہے. آدمی کہا نہیں میں تو کال کرنا چاہتا ہوں, واٹ از نیگلیکٹڈ. ہاں جی, سائنس جو وہ تو ہر ایک چیز کو دور دو چار کی طرح ثابت کرتی ہے, تو واٹ از نیگلیکٹڈ. تو استاد صاحب اس کو کہے گا کیا آپ بھی نہیں چل سکتے, آپ کو بھی چھوڑ کر جانا چاہیے. سپوز والا جس نے مانا اس کو بھی نکلنا پڑے گا, نگلیکٹ والے کو بھی نکلنا پڑے گا. ہاں استاد صاحب کہتے ہیں کہ رزلٹ جو ہے وہ میں آپ کو ٹھیک نکال, جو آپ ٹھیک نکال کر دیں گا اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. باقی وائی ٹو سپوز, وائی ٹو نگلیکٹ, اس یہ نہ میں ایکسپلین کر سکتا ہوں, نہ مجھ سے پہلے کسی نے کیا ہے اور نہ ہی ہو سکا ہے. اس کو اٹ شوڈ بی ایکسپٹیڈ ایز سچ, اس کو ایسے ہی ماننا ہے. ہاں جی, اس کو ایسے ہی ماننا ہے. ہاں, نتیجے کو آگے دیکھنا. تو اس میں تو ساری زندگی ہم گزارتے ہیں, اول سے پہلے ہم نہیں پوچھتے کیا ہے, آخر کے بعد کیا اس کو بھی ہم نہیں پوچھتے, ظاہر سے پہلے کیا اس کو بھی ہم نہیں پوچھتے, باطن سے آگے کیا اس کو بھی نہیں پوچھتے. اول والآخر والظاہر والباطن, وہ اول ہے وہ آخر ہے وہ ظاہر ہے وہ باطن ہے. جیسے دنیا میں تو اول سے پہلے نہیں پوچھتا کسی بات کو, اور آخر کے بعد کی بات کو نہیں پوچھتا, ظاہر سے ادھر کو نہیں پوچھتا, باطن سے آگے کو نہیں پوچھتا ہے. اور اسی پر تو زندگی گزار رہا ہے, اسی اصول کو تو لے کر چل رہا ہے. اس کو اگر تو چھوڑ کرنا چاہے اور اس کو اگر اس کی تو تشریح کرنا چاہے تو زندگی گزار ہی نہیں سکتا. ہاں جی, بالکل. تو علماء کلام نے وہ باتیں کی ہوئی ہیں اور لاجواب باتیں ہیں. علم کلام شریف کے پورے علم ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں تو اس میں کلامی ترتیب نہیں ہے. ہاں جی مفتی صاحب, علم کلام والوں کی ترتیب نہیں ہے. بولے فضلہ صاحب نہیں آیا, اس کا زیادہ غور فکر کیا ہوتا ہے. باقی ساتھی سارے میری طرح ہی پیدل ہی ہیں. رفیع اللہ صاحب اینڈ کمپنی سارے, بس جو کچھ ہم نے کہہ دیکھے تھے بٹ ٹھیک وہی ہوں سیدھے لے گیا, ٹھیک وہی ہوں سو سارے بک دا پلار ویری ٹھیک وہی بس منگا رہی ہوں. انبیاء علیہ مسئلہ اسلام کے خلاف حدیث کو, حدیث کی پہچان بھی یہ ہوتی ہے کہ اس کے الفاظ منطق فلسفہ اور اس کی کلامی ترتیب پر نہیں ہوتے ہیں, وہ بالکل سادہ روحانی ترتیب پر ہوتے ہیں. تو اس لیے آج کل چودہویں صدی میں میری طرح ان پڑھ آدمی حدیث کو غیر حدیث کو پہچان لیتا ہے. تو اس زمانے کے اہل علم جو اتنی روحانیت والے تھے, اتنے علم والے تھے, اتنے فہم والے تھے, اتنے تجربے والے تھے, تو ان کا کیا حال ہوگا. سبحان اللہ. ایک دفعہ ایک آدمی مجھے وہ سنا رہا تھا واقعہ, عمر فاروق آئے ہوئے کہ نہیں آئے ہوئے, قاضی فضل بھائی صاحب واقعہ سنا رہا تھا کہ جو پٹھانوں کا وفد کیس کیس عبد الرشید صاحب کے ساتھ ملا ہے, اس کا نام عبد الرشید, یہ دربار سر سے رکھا گیا ہے, یہاں سے پتہ نہیں کس نام کے ساتھ گیا ہے. پٹھانوں میں ایک صحابی ہے کیس عبد الرشید, ان کے ساتھ اور ساتھی ہیں. اس کے جب بات چیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے تو اس کو تین چار الفاظ کا ایک جملہ پشتو میں کہا ہوا ہے. اس کے بارے میں تاریخی روایت یہ ہے کہ یہ آپ کا فرمایا ہوا جملہ ہے. تو وہ جملہ جب وہ قاضی صاحب نے پڑھا نا تو فقراء میں سے ہمارے ایک ساتھی نے نعرہ مارا. تو اس نے کہا یہ کیا, اس نے کہا کہ اس میں نور نظر آ رہا تھا مجھے, اس لیے نعرہ نکل گیا مجھے. کہا کہ جملہ لفظ جملہ پشتو کا ہے لیکن اس میں کیفیت تھی کہ اس سے وہ کیفیت مجھ پر تاری ہوئی, اس وجہ سے ہوا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے جو دلائل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں عملی ہوتے ہیں, عملی دلائل ہوتے ہیں. کہ قرآن پاک کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. شک کیسے نہیں ہے, اس کتاب میں اس کے بعد کچھ اصول قواعد بیان ہوئے ہوئے ہیں اور ان اصول قواعد کے ساتھ نتائج بیان ہوئے ہوئے ہیں کہ جب ایسے ہوگا تو اس کا یہ اثر ہوگا, جب ایسے ہوگا, جب ایمان تقویٰ یہ چیزیں وجود میں آئیں گے تو رحمت برکت ہوگی, جب ظلم عدوان چوری بدکاری آئے گی تو بیماریاں پریشانیاں مصیبتیں ہوں گی, جنگ و جدال جھگڑے ہوں گے. قرآن پاک میں حقائق اور نتائج دو باتوں کو بیان کیا ہوا ہے. قرآن پاک نے حقائق کو بیان کیا ہے اور حقائق کے ساتھ نتائج کو بیان کیا ہے. اور پھر کہہ دیا لا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب اس میں شک نہیں, ان حقائق کو لے کر ان کو کر لو, برت لو, اور پھر تم دیکھو گے کہ ان نتائج کے وجود بیانے کے وجود ان کے نتائج کے وجود بیانے میں شک ہو ہی نہیں سکتا, ہے ہی نہیں, وہ آ کر رہیں گے. وہ نتائج جو ہے نا وہ ہو کر رہیں گے, وہ سامنے آ کر رہیں گے, وہ ہوں گے آپ کے سامنے, اس کو آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح ہوگا جس طرح بیان کیا ہوا ہے. کر برت لو اس کو, پھر جس وقت نتائج تمہارے سامنے آئے تو اس وقت تمہارا دل تسلی کرے گا کہ اب ہمیں کسی دلیل کی ضرورت کی نہیں, کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہی. کہ جب دعا کے ذریعے سے آدمی سے کام ہو جائے, میں ساتھیوں کو یہی کہا کرتا ہوں کہ جب دعا کے ذریعے سے ہمارا کام ہو جاتا ہے تو اس میں دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں, ایک خوشی تو کام ہونے کی ہو گئی اور ایک خوشی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بذر دعا ہوا, اللہ پاک نے سنی اور ہمیں اس بات کی تسلی ہوئی کہ دعا کی طرح سے ہوا. ہاں جی, کتنی بڑی خوشی ہے کہ بذر دعا ہوا, اللہ پاک کے فضل سے ہوا. اور قرآن پاک میں تو ایسی باتیں, ایسے حقائق آئے ہوئے ہیں. یہ سورہ روم ہے, الف لام میم غلبۃ الروم, پڑھو اس کو آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبۃ الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله. ما شاء الله. تو ایرانیوں کی اور رومیوں کی جنگ تھی اور یہ مکی زندگی کے دوران ہوئی ہے, اور اس طرح ہو گیا کہ اس میں ایرانی غالب آ گئے اور رومیوں کو شکست ہو گئی, اور قریش مکہ جو ہے بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا کہ ایرانی ہمارے ساتھی تھے, بت پرست ہیں, اور رومی جو ہیں وہ اپنے آپ کو آسمانی مذہب والا کہتے ہیں, کتاب والا کہتے ہیں, تو ان کے ساتھی تھے, لہٰذا ہمارے ساتھیوں کو غلبہ ہوا, ان کو فتح ہوئی اور ان کو شکست ہوئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیغلبون فی بضع سنین, ان قریب رومی جو ہے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اور وہ بضع سنین میں آئیں گے, اتنے سالوں میں آئیں گے. تو اس بات کا کافر جو تھا, یہ کسی کو یاد ہے والا تو سیدھی اخنس بن شریح کہ کون سا کافر ہے, اس نے جو ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا صاحب تو کہہ رہا ہے کہ رومی غالب آ جائیں گے, تو اس وقت جو سیاسی حالات تھے اور جو طاقت کا توازن تھا اس میں یہ بات کوئی نہیں مان سکتا تھا کہ ہو جائے گا, کوئی نہیں مان سکتا یہ بات ہو جائے گی. تو اس پر اس طرح ہو گیا کہ اس کافر نے کہا کہ شرط لگاتے ہو میرے ساتھ. بزر سنین کہا ہے آپ کے صاحب نے, تو بزر کا لفظ جو ہے عربی میں یہ تین سے لے کر نو تک پر بولا جاتا ہے, تین سالوں سے لے کر نو تک بولتے, اس کو بزر کہتے ہیں. بزر سنین تو تین سے نو تک بولا جاتا ہے. کہا تین سال میں اگر یہ غالب آ گئے تو کیا پھر جو ہے تو دس اونٹ میں دوں گا تمہیں, اور نہ غالب آئے تو دس اونٹ جو ہے پھر تم دو گے مجھے. تو وہ آیا, اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورہ کیا. تو آپ نے فرمایا کہ شرط جو ہے سو اونٹوں کی کر لو, اور جو ہے تو اس کے ساتھ جو ہے تو وقت جو ہے یہ نو سال کر لو, کیونکہ بزا جو ہے تو یہ تین سے نو سال تک ہوتا ہے, یہ نو سال کر لو. اور جو اسے کہا بھائی شرط ہوگی 100 اونٹوں کی اور سال ہم 9 کر لیتے ہیں. آج نے کہا ٹھیک اچھی بات ہے. تو غالباً یہ 6 سال بعد ہوا ہے واقعہ. اس میں ایک تو یہ تھا کہ فی بضع سنین, آگے پڑھو, لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. تو مومنین بھی جو ہے اللہ کی مدد سے خوش ہو جائیں گے. تو یوں ہوا کہ ادھر جو ہے تو ایرانیوں کو شکست ہوئی, رومی غالب آئے, اور ادھر بدر میں کفار کو شکست ہوئی, مسلمان غالب آئے. دونوں واقعے اکٹھے ہو گئے. واقعے اکٹھے ہو گئے تو یہ عربوں کا تھا کہ یہ ساری جہالت کے ساتھ وعدے کے بڑے پابند ہوتے تھے. تو وہ کافر مر گیا تھا, کافر مر گیا تھا. تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے پاس گئے کہ وہ تو 9 سال ابھی نہیں پورے ہوئے اور رومی غالب آ گئے اور ہمارے 100 اونٹ. جس وقت شرط باندھی تھی اس وقت جو ہے کمار کا مسئلہ بیان نہیں ہوا ہوا. اب اس طرح ہو گیا کہ بس وعدے کے پابند تھے, 100 اونٹ انہوں نے دیے. وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کرایا کہ یا اللہ علیہ وسلم, تو 100 اونٹ میں نے جیت لیا شرط میں, یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے, ان کو جو ہے تو صدقہ کر دے, یہ مال پھر کافر کے ہاتھ میں واپس نہ جائے بلکہ ان کو صدقہ کر دے. مفتی صاحب تارے لوگوں نے بڑے فتوے کا میدان اس میں نکل رہا ہے نا جی, اس وقت فتوے کرتے ہو کچھ کہ نہیں کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہیں نا. بینکوں میں جو لوگوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے اس پر جو سود ہے, تو وہ سود تو اس باطل نظام کے پاس نہیں چھوڑنا چاہیے نا, لینا اس سے ضرور چاہیے, لیکن بغیر ثواب کی نیت کے اس کو جو ہے تو مستر فقیر پر صدقہ کرنا چاہیے. ہاں جی ہاں. اب مثلا میرا جو ہے تو 10 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے بینک میں, بینک اس پر پوری ارننگ کر رہا ہے. ہاں جی, اب ارننگ کر کے جو ہے تو یہ تو پتہ نہیں ارننگ کہاں پر ڈال رہا ہے اس ارننگ کو. ہاں جی, اس مسئلے پر تو اس کی تحقیق کرو نا. یہ پیسہ حکومت کے ناجائز ٹیکسوں میں بھی دیا جا سکتا ہے, وہ ٹیکس جو ان کا ٹیکس لگانا ہمارے پاس جائز نہیں ہے. ہاں جی, اب مثلا میں نے اسلحہ رکھا ہوا ہے تو اسلحہ رکھنے کا فیس لگانے کو کہاں سے جائز بنتی ہے؟ یہ تو حرام ہے. ہاں جی, حکومت سے سیکورٹی کے لیے معلومات کو رکھتی ہے تو مجھ سے ایک تحریری بولے حلفیہ بیان لے کے میرے پاس ہے اور مجھے ایک سرٹیفکیٹ اس کا دے اس پر, اور ٹیکس لیتی ہے تو روڈ سے مجھ کے بنا کر دی ہوئی ہے اس پر کو ٹیکس لینا چاہیے. ہاں جی, بجلی کا بل لیتی ہے اور میٹر کا جو ہے تو لیتی ہے تو اس نے بجلی لگا رکھا مجھے دی لینا چاہیے. ہاں جی, لیکن انکم ٹیکس سے میری آمدنی پر ٹیکس لے رہا ہے, یہ کہاں سے جائز ہو گیا کہ آپ نے اتنے پیسے کمائے اتنے ہمیں دے دیں؟ اگلی دفعہ پھر آپ سے سوال کریں گے اس کا. ٹھیک ہے, تو انبیاء علیہ السلام کے ہوتے ہیں حقائق اور متائز. کہتے ہیں ہم جس چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ حقائق ہیں اور اس پر جو نکلیں گے وہ ہوں گے نتائج, اور وہ نتائج جب تمہارے ہاتھ میں آئیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حق ہے, پھر تمہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرا تجربہ ہے, میرے تو 50 سال یونیورسٹی میں ہو گئے نا, میرے سامنے کمیونزم کی تاریخ, سوشلزم کی تاریخ اس دنیا یونیورسٹی میں گزری ہے. تو کمیونزم کی اتنی زوردار تحریک تھی کہ اتھپائی ہونے کے حالات ہو رہے تھے. ایسے لوگ ماؤ زے تنگ اور لینن اور ان کو ان کی تصویریں یہاں لگا کر لڑکے پھرتے تھے, کمروں پر تصویریں لگائی ہوتی تھی, اور ایسے چوتو میں ہوتے تھے گلے میں ہاتھ ڈال کر کشتی ہونے کے حالات ہو جاتے تھے ہمارے ان لوگوں کے ساتھ. اور کہتے بس ابھی کمیونزم آئے گا مزے ہوں گے, مساوات ہو جائے گی, ظلم ختم ہو جائے گا, سارے ان لوگوں نے جو ہے دین بھی نعوذ باللہ استحصال کا ایک وہ بنائے ہوئے اور یہ ہے وہ ہے کرتے تھے. تو کیا بات تھی اس سے پہلے جی؟ یہ تحریک یونیورسٹی میں چلی. اور کیا تھی؟ رومی حقائق اور نتائج. تو پیسہ کافر کے پاس نہیں چھوڑنا چاہیے. پیسہ اس کے پاس نہیں چھوڑنا چاہیے اس کو. اگر وہ پیسہ حرام تھا لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں دیا کافر کے پاس. کس سے لو اور اس کو مضطر لوگوں پر تقسیم کرو لیکن اس کے پاس نہ چھوڑو. ہاں جی, تاکہ اس کو طاقت نہ ملے, اس کو قوت نہ ملے پیسے سے. پیسہ تو قوت ہے نا, اس سے آدمی سارے کام کرتا ہے. تو اس لیے اتنی کامیاب زندگی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گزری ہوئی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, جب پڑھتے ہیں نا تو اس میں سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا سامنے ہمارے ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں. اور بہت بڑی دلیل ہیں حق کی اور حقانیت کی, اور کسی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں. اتنی کامیاب زندگی گزار کے گزرے ہوئے ہیں جی, اور اتنی کامیاب زندگی ان کے پیروکار گزار کر گزرے ہوئے ہیں, تو اور کیا دلائل چاہیے؟ وہ جب یہ کہتا ہے کہ سوشل لائف صحیح ہونی چاہیے تو اس کا معیار کیا ہوں؟ یہ پروفیسر جو کہتا ہے کہ سوشل لائف صحیح گزارنی چاہیے تو اس کا معیار کیا ہو؟ اور سوشل لائف تو اسلام سے زیادہ, اسلام سے زیادہ اور کہاں سوشل لائف زیادہ اچھی ہے. سب کے حقوق بیان ہوئے.